افیما آتا ہما شریکان سر پیدا کلا فتعال اللہ عما یشرکون. آدم حواو قرآن سے ذکر کی لنکونن من الشاکرین جمع ہوئی, بیا قرآن ہوئی تعال اللہ عما یشرکون جمع ہوئی, ایشرکون ما لا یخلق شیئا جمع ہوئی, وهم یخلقون جمع, لا یستطیعون لهم نصرا جمع, دا لا انفسهم جمع ینصرون جمع نسنگ دوتا نہیں. اب اکی دو ذکر کرے دے دے مانا بانی عالمان ہوئی چی دا کلام دا مثال پا عنوان ذکر شے دے اولو شکر و آخرو کفر. اولی شکر ذکر کرے دے مانا قدردانیو کر یو پلار نکنے میں جوڑ کریے پیدا کریمی ہے روس تو آخر عام انسانان سے اولی دے کفر شروع کو جعلا لہو شرکا آدم و حوانا خزی و میورد اللہ سر شرکان جوڑ کو اولاد دا آدم سے صلی اللہ سر روانا دا پجی تیرے کمانی دغی ویلیو کانا سر بقرہ کم دا ویلیو زما پیغمبر بدر دی چاو مدل کامیاب دے چاو نمدل تبا دے برباد دے دو تو میری من ذریتهما محسن و ظالم لنفسه مبین اولادونی کی خومش تر احزان بانی جاتی که ان کیم دی اول فر دا پار دا شکری ذکر کرے چی دا دو تن نمی دیر کری ہیں آخر کلام دا دی دا اولاد ذکر دے داغو ناشکری او داغو کفر و شرکو اولی تاسو دبل نپنو بانی نمو نیک دے اولی نسبب الترس الانتقال دی مانا باندے دا بزرگان و قولون ہم دی رومی سے گوی مسنوی کی اولیاء را حست قدرت از خدا تیری جستا باز گردانت زرا دا اولیاء قوت شتے طاقت شتے دا اللہ دا طرف نور کرے دے اولیاء سغنشی اللہ ور کرے دے پا عبادت قوت و طاقت پا صبر و برداشت قوت و طاقت دا شنطا کل کل خرق عادت اغیبان اللہ طاقت ور کرے دے وقتی طور ماندی نو دیدے میں خبر ختم کلا تیری جستا باز گردانت زرا دا دا غصر ندے اولیاء قدرت تے دا اللہ نہ دے او دا اللہ قدرت دوم دے تیر جستا باز گردان از درا خلاص غشم واپس کولیش نو خلق دوم دا اولیاء سرکڑا وی دا اولیاء قدرت تے نو خلاص غشم دے واپس راوستیش غلط ہوئی پی چرید اولیاء تذکرہ وی نو گردانت دا مفرس سیغب نوا سیغب دا جمعی جای ذکر کرو دا با دیسی اولیاء را حست قدرت از زلا تیر جستا باز گردان از درا خلاف غشه دلاری نو اپس کئی جمع بیرا ہوئی و گردانت یو اللہ ہوئی دا سی فقی کمشتی نور ریزاہ پی جنے سر کتاب دیکھا نا باب الاذکار الواردت بعد الفرائض باب دیتی شدی بعد الفرائض بی روسو چی ذکر کری نو قسی ذکر کری وی سنت بوم کئی نفل بوم کی سنت بوم کی بیا دام ذکر کئی دعا بکئی لسن بوچت کی اور بیا با آخر کے دا ہوئے دا طولی بکی ذکر کری دی لسن و پمک پانج را کی روگو رہ دا نفل رسو اللی دا نفل رسو جاگو خوی با الکار روایت بعد الفرائض دا فرض رسو ہوئی فرض رسو دا کارون دی نفل بکائی که نفل پسیو سنتو نفل سنتو کان یو کار سو دا کارون دی که دعا ہو کان دا بکی تمشتره او دا بکی مشتر تسبیحات و ادا د فرائض نو روسو جسا کول غواری نا غی جدا جدا یو یو ذکر کرده نو دو دا طول کارین دسی گوری کنا نو دی آغا دیتا گوری سنتی نی دی غلی غفر از نی لکن آدم رو لوی کیر را دی کدورا دی کیر را دی دی کدورا ندی دی یو یو دا بلی دا واری داو گورا کنا بعد الفرائض فرائض پسو گورا فرائض پی پری دی یو دیتی سنت نو روسو اغا نوی سنت با هم کئی دعا با هم کئی اذکار با هم کئی دعا چکن جلو سنو با چا تا سمخ بیرا کاری فرائض خودی دی نرازو دیمین کی خبر را حضب را دا سن دیتو انتقال خبرنا جرزی دل یو نبلتا و دبل نبلتا و دبل نبلتا دلتو دا مطلب مرادو او غا پا دی انداز بانی ذکر کرو چی مخلوق طول صدقا علیهم سر سبا و علم ایم جیشی اموندی و بزو باری دبابی تفیل خواسو کی وجدان دما خستے کنا وجدان دما خستے صدق صدق ما خصر صدق وجد ظنه صادقا اگر چی تیلو خبر رشیا بیا مندا اگر شنطو شولا فاتبعو الا فریقا من المؤمنین لیکن یوڑا دا ایمان والا ونانا نور ایمان الوا دا فرعون دا فرعون نکا ابلیس دا ابلیس سخیالو دی ابلیس سیالو گورا سورة العراف کی رزب دین ناورم لا تجدو اکثرهم شاکرین دیر بردونا قدردان نیستا دین اللہ تے پا مخ پا مخ باندیوی لی رزب استا دین ناورم ثم لا آتین ناورم تین لسن شپارا سن و لسنت لسن آتی قال فبما اغویتن الى قودن لهم صراط وکل مستقیم ثم لا آتینهم من بین ایدیهم ومن خلفهم وعن ایمانهم وعن شمائلهم ولا تجدو اکثرهم شاکرین لا تجدو اکثرهم شاکرین نبو می دیر ددونا قدر داستا دی کتاب دی قرآن قدر بسخنی دی اسمانی کتاب دیتا بین پریدم ار کار تا بین پریدم ار کار بوتا دینی کئی پنم مخیتا کم داو کا ثواب دی پکی داو کا ثواب دی پکی و قرآن تا بین پریدم دیده تا چه لو لگا سواب دی دیده تا چه لو لگا سواب دی دیده تا سی روزو لگا سواب دی خو اللہ ستا پا نم قسم کن کما قرآن تا پرو خوزو بے قرآن تا نپرے لا تجدو اکثر هم شاکرین نبو میدیر دادون رت قدردان ستا دی کتاب ار لار باتا بندوم شیطان داویلیو شیطان داویلیو زن نداو چه زبا ستا مخلوق گمراه کم لا اعتنکن ذریتو الا قلیلا سورة بنی اسرائیل کی دیکھا تا دے پا ما عزت من کا کرا ارا آیتا هذا الذی کرمتا علی لئن اخرتنی الی یوم القیامہ اللہ تا تیم دا چتا پا ما بانی عزت من کا قدر دے والاور کی عزت من دیکھا نظر بس چل کم لا اعتنکن ذریتا زبا جلب واتم اولاد دیتا فیزوانی بے کم او بیا نبو ممی تپو دو کے دیر ستا دی دین قدردان لا اعتنکن ذریتا آیت نمبر دوش پیتا کی قال اعسجد لمن خلقت طینا قال ارائیتک هذا الذی کرمتا علی لئن اخرتنی الى یوم القیامت لا اعتنکن ذریته الا قلیلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا زبطول تیزوانی کوم جلبیان بیکم ازان پس بیراکاگم اللہ صحیح ده الا قلیلا لیکن لکا ساننا الا عبادك منهم المخلصین نور بطول زب جلبیان کم اچھ کم طرف تے ذرا کا گماغ طرف تے براختی کی ستا طرف تے بندر جی نہ دے بل طرف تراخی کی جلب ہوتا پروتتے اور دے طرف تو بدل فکر نہیں جرگ بئی اٹھے بئی پٹے بئی ہر بئی اگے طرف تو بے رکھے گی قرآن طرف تو بنا رکھے گی طرف تو مرکی گی نا جلب بہت واقعی اگر دباؤ کرے ہوئی صدق علیہم ابلیس ظننا ابلیس اخبل یقین شیا بے ہوں اخبل گمان چیسے ویلو نہ رکھن تو سولہ خلق پہ سروان کو نو دد پودوائے تو قسم زور سلطان غلبا دلا فزور نو سو چلے کرو اگر آواز کرے رے ادو پس روان دی سورت ابراہیم کی آیت خیم قیامت رز بھائی جہنمیان پہ جہنم کی دی یو بل پسی بگر دی کہ تو کو زمونگا تو خونو کی کبو نکی نمشاران تبوئی تاس تو خونو نکالا نرطولو نو اس سے در زور پختون خبر ادا اغلا برا شی وی وطاق فکری بھی کنی بھی کنی مخلاصو لیشی کنی شخلاصو لیشی وبرزو للہ جمیعا یویش دوی شاید وبرزو للہ جمیعا طول اللہ تا پڑا گئی فقال الضعفاء للذین استکبروا انا کننا لکم تباعا فهل انتم مغنونا انا من عذاب اللہ من شئے اچھے زوانے لوئے گانے لے کمزوری بوتا ہوئی انا کننا لکم تباعا من خوتا سپسی در روان اتاسوئے لیلی کہ ان کی زمنا دا عذاب دا اللہ نا لغوانیم لیڈرال بوئی لو حدان اللہ لہدائینا کم کمنگا اللہ پا سمر روان کرنے تا سب سمر خولے و ماویلو کرنے دبی جنو پا دلیلون کیا احتجاج بالقدر دے تقدیر کی اللہ مقرر کرنے کمنگا اللہ سمر مقرر کرنے تا سب سمر خودلی وان کمنگا اللہ خیر مقرر کرنے تا سب خیر منگر رساو سو کو دا اللہ کر دے التم دروغ وینا روا لہدائنا کم دا ہدایت نتا تا کم ور پوری دے چی تا تا دنیا علم دا قرآن علم دے حدیث علم دے جمہوریت دا کفر لار دا انتخابات سر بی دینی راجی دین نرازی او تاغا سے پسی گنگٹن خطے علمی وینظر پا دیرا علم لو شاء اللہ لہذا لہذانا اللہ کمنگوم اللہ پوکڑے پا دیبانی چی جمہوریت دا دین لار نا دا بی دینی لار دا لہذا اینا کم نتاستو مخونہ کروا چمی کوا سوکو زمنگا ساسی و خبرو اس برداشت کو ہے جزیا نام صبرنا پر امن احتجاج کو ہے اکو پولیس وہی ٹکئی نو پرواہ مسات ہے جزیا نام صبرنا مال نام امباہی سخلاسی دگران جو سو تالار شای سو ظلم دے پیو طرف نہ دے پر طرف پون بانی ظلم دے بلکو دا یوگا لکھو جاسس وکنا دا بل طرف تا حکومت چی جمہوریت تے ادھا جمہوریت منتخب نمائندگان سخب حکومتی حکومت لور کئی پل گورنر کے پاس سر کرے گا لیکن تا اوٹو نکلی دی اور تا پل قانون دی کری دی اور پارا قانون بانی دو دا کا زیر درگل دی نو دو تا حکومت کرے گا جان دو تا حکومت نکلی دی نا یہ بتا سو حکومت پہ فیضا کم زما گورنر پہ کیزا بے کم ندی حکومت نا فیضا سر پل اخفل کفر جمہوریت باندی عمل کولے بیا بخواہ کم اخفل کفر جمہوریت بانی عمل ام نکلی بیا با خبر سرگان دے چیتا ہوتا حکومت پر چیدی اسلام راولی کن راولی بیا با تزمنگم خلاص آلے کن اس خود سوئے و خود سی غیلی غنی پیارا چیو چیر دو سر تشینی چیتا اسلام راولی کم دین راولی امریکای ورکی نا دل تکشتے نا دو کم دین راولی خودتا گورنر لرکای دو تا اختیار پیدا بیا من گورو چی ملیان دقا راولی اسلام راولی کن راولی را بولی تا شرم نا خبیر راولی کن سو خبو کی یو طرف تارانی توب نده کن اگر چی اگر دو نجات ترامی دی اگر دو نجات ناکار دی اوٹو ناو کلو مخلوق رو لردو اپا دید پاس اختیار نور کدی تشی اختیار رو لنور کدی ایسی جدان بدنام کلو نو دو لحادینا کم اس غلی شای ایسی پینده کالب پورکو چیزی جنت نو نوزو کار تکی چی خوچی پورکو وقال شیطان لما قضی الام ابلیس لبا خلق لاشی یرا دلت چل کو وردی کتاب الحیلی لکلے و پاقی کتا چلی اللہ صرف چلو کی قرآن ہوئی دا انکان لکم قیدن فاکیدون کتا سغس چلی لئی رضان نخلاصولو دنیا کے عمر اخلاصاو کنا قیدن روپیو گردو آسو قرآن شریف سرکی دا روپیو بیا پجر کی چیک را سارے اس پہ تو بخلیفو کافر کارداؤ سو نیت کی تشینی سی وی سبق ویلو کور سراغی تاسوی اللی پلارو تای مورد پلاری دی مراجبه سبق مویلی ویسا اغول اگه پس کری دعا گئی حجر زم ایده سبق مویلی که یو دا گئی دا کنه یو دا دا یو دا دی پیمین که نسبتی را بیتی دی درم این نسبت دی پیمین تی وی دا زوی دری کول اسم وی خواه ایو جو پلارو آرکتا که اول امولو اغا نسبتی را بیتی جستا سم سلطان اللہ انی دعوتکم زما پتاستو سبانی زورنو اللہ ان دعوتکم فستجبتم لین زما پا آواز بانی سر اغلی ملادتا غا جیدنو دا غا دینا مندلا فلا تلومو لینو مم ملامت علومو انفسکم نزان ملامت کے ولی تا زما مندلا قرآن دا زور نشتے ما کان لیا علیکم من سلطان اور سرا دا غنی تا سمندل لنو برداشت کوئی نو لیکن خبر ادا لنا عالم لیکن امتحناهم لیا لنا عالم امتحناهم بی ابلیس زوری پی نو لیکن ما ازمیل دو پا ابلیس بانی چی سوکی منی سرگن کو دنیا کی سوکی ایمانی پا آخرت مسئلہ دا آخرت وکنا شروع دی صورت دا آخرت نشوی دا حصہ طول پا آخرت تا دیل میں کرد دا ابلیس سر مقابلہ چی دودو کو پا آخرت یقین دا ابلیس بن نمانی دا پیغمبر او دا عالم او دا قرآن بو منی خو چه دو نمانی دا پیغمبر دا قرآن او دا عالم ادی ابلیس اغا معلوم او دا چه قیامت دی نمانی پا خلی منی دا زلان انده منده لی من هو من عافشك علم دا اللہ یو علم نفس الامری دی فاغ نفس الامری علم بانی جزا او سزا نشتی یعنی دا ابو جہل بارکی اللہ تدا معلوم دا چھتے ایمان نراؤی اکفر بکی دشمنی با دا کفر کے مشاری بکی با کفر کے خوپدے علم اللہ سزا نراؤ کری یعنی ورکی سوچی ابو جہل دنیا کے زوانے تنی رسولے او دا غن عملن اگر کارون سرگن شینی چھ سرگن شو اس با پی اللہ سزا ورکی یعنی سزا مصارف شو مسئلہ ہم دادا کنا قاضی خپل علم بانی فیصلہ نشو کولے قاضی اولی دے چھ سرے لگیا دے پردے گوٹ ماتای دولی دو دے خونور تو تازیری یا دے احتساب عمل سر تکرینو کولے شی خو پا دا غیبانی چھ دادا پا غلابانی لازود کی وینی چھ گواہان پی نیوی ما پا خپل لگی دے اللہ سلو نشو کولے گواہان با پکاری دو تن و گواہی کی اللہ با دے سزا ورکی دا قانون دے دا اللہ رب العالمین اللہ ما سے سزا نو ورکی سوچو تا پتہ نہیں یعنی دنیا کے سرگندشی نے چد اغلا کرے گا چد اغلا کا ثبوت سنو اللہ سے بس کے سزا ورکا دا آخرت کا سزا لا جدا دا تس پری بانی چدے بغلا کی نہیں لا سوتی نو دا آخرت سزا ورکی دا علم خارجی مراد دے لیکن چو خواہ دنیا تا یا معلوم کو بار پا دنیا کی کیدل لدن آگا چوک چیمانی پا آخرت دا آگا سنا چیفتی نبشک کی رک یہ کرو رب دیستا علا کل شین حفیظ دار تو حفاظت کے ان کے حفاظتی او اللہ دینا بل سو یو سبق دا صورت ختم سو مطلب سو مطلب یہ داو چی پا غیب ہو یو اللہ پی گی قدرت دے او اللہ دے مخلوق طول اللہ سا مساج داود دے کہ سلیمان دے علیہ السلام پا غیب نو پی کہ پیریان دی دار طول نو پی گی او منا دا مسئلہ توحید دا اللہ منا آخرت منا پیغمبر منا او دا شانتا کتاب دا اللہ منا دا منا کنا آسیا دا سے عذاب با اللہ در کی لکا سبا والا بانے چا عذاب راو سے تش تاریخ کسی پاتی دی وجودی پا دنیا کی نور چوک نشتے لوگانی تفریح دے دے وما لهم فیهما من شرک وما لهم منهم من ظہیر ولا تنفع الشفاعت عنده الا لمن اذن لها حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير ذي سورة جنة حساء أما صلاة التوحيد فعنوان لنفذ الشفاعات باندي صلور الطريقو باندي شفاعات قرآن منفيكيهم أو شفاعات قرآن ثابتیمو نفی کئی نشتی شفاعت نشی کول شفاعت فائدہ نرسی شفاعت اور دی مقابل ذکر کئی شفاعت کولیشی الا سر استثناء کئی الا من بعد اذنی الا لمن ارتضا نو نفی دسکی اور اس بات تسکی تمخکنی دور مشرک دو سنے زمانے یو شانت خبر دا نیکان شہیدان او زبرگان دولا اللہ برخوار کرلا او دا برخی پا بنیاد باندی دو چی اللہ تاوی کوا نکی کوئی مکو نکی شیخ سے پینڈے رحمہ اللہ و تعالی باوی یہ مشرک داوی میرا مانتا نہیں اور آپ کا رد نہیں کرتا زمان نمانی استاغ ورزی نو نتو تو آیا دا خبر بارائی سور دی دیر دی سجائز دی اور سنا جائز دی یو دا جندے جندی تو مال اللہ تا مینتو کا شفاعتو کا سفارشو کا اللہ تا سوالو کا جواندے جواندی تا ہوئی نو دیکی جائز مشتے ناجائز مشتے پا جائز کی شفاعت اللہ تا منت دعا کول بندہ تا شفاعت کول جائز دی پا ناجائز کی اللہ تا ویل بندہ تا ویل ناجائز دی دا خود دنیا حکام سر تعلق ساتھی وہ کیا تا چیز شفاعت وائی دا سوال وائی کاغا مرتبہ کی درجہ کی دغا شفاعت طلب کوم کی نو کود ہوں گی کم ہوں گی حرج نقصان پکی نشے قبل تنا روا والے پکی نہیں. نبی علیہ السلام عمر سے تو مال دعا کا زما د پار دعا کا ما دعا کی یہ نہ کی من کئی وہی لی مال دعا کا بانگ ویلی شی رسول علیہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام ہوئی صلو لی الوسیلہ زما شفاعت اللہ تا اوکے زما سفارش اللہ تا اوکے زما د پار اللہ تا مینت اوکے کیا وسیلہ مقام مال را کی نہ پیغمبر مقام تو بچو کو رسی وہ مال دعا اوکے دامن شفاعت کیوں کا نا سفارش کیوں مینت کو اللہ تا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دامو طول سفارش کو شفاعت کو اللہ تا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين دا طول شفاعت کے سفارش جائز کی جائز بلکہ ضروری دا اور پنا جائز کی ناجائز گناہ دے ضروری دا کلا کہ مجلس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نو واوری دیشی اور سو درود شریف نو ایلن یا عبود نو ناروائیو کو رسول علیہ السلام پر منبر کیناس درو جیمیا سوی آمین نچے بلی پوڑے تو خود نوی آمین پر درہمہ سنو بیاوی آمین خود بیویلا اصحابان تپو سکو ایتا فنو کرا دسی ندو ویلی زن پوئی کنا چی پا دی آمین کو خود خود بیت دے نو نو چی دای او تعبودی مسئلہ دا سبا کمو لوخ راش نمونگا بیم دسیو او کنا پا دی تحدیدی تا حکمت تے رسول اللہ علیہ السلام جواب کیوی مطلب یہ داو چی دا تعبودی امر ندے جبریل خیری کل دی ہما پاغی امین ویل دی یعنی تاسو ردی چی تاسو یا امین امین کوای خود بکی آغا خیری اکری یوی داوی چی در رمضان میاش پی تیرشی ادی دسی خو نکی چی دی پاغی بانی اللہ سخ معاف شی در کال گناه هون معاف شی نو دی دی اللہ تباک شی نبی علیہ السلام ماوی امین اللہ غضب دی پی بل پلار مور جیندی ادے داغو خدمت دو آگانی وانک لے دو زخ لگی نو دیلی تباشی ماوی آمین نو درمی استانو مجلس کی واقس تلیشی اصو استاد پار دعاو نکی نو دیلی تباشی ماوی آمین نو مجلس کی چیز نبی علیہ السلام نو واقس تلیشو اوز فرض دی عملی فرض دی درود شریفو آیا یو ظل یوزل بیا بیا نا بیا بیا کا کیا ثواب دے وہ ضروری نہیں گنانگاری کی پنا یوزل وائل درود شریف علیہ الصلاۃ والسلام سرم کافی دے لن لفظ پیغمبر نمارا صرف علیہ السلام علیہ الصلاۃ والسلام ام کافی دے فرض نصر اخلاصی جن دغا شفاعت تے سفارش تے دعا دا منت تے سلی تے مارا دعا کو پا نارواو کی ناروا دے کانا ویتا اللہ تسوالو کو شمال ازوی راکی بے خزی خزا نشتی ہے نکوم اخو بال ازوی راکی ندی کولم ناروا دی دی ویلم ناروا دی بے خزی سنگ در کی تب از اللہ انگی بیش در کی در او خزا نرکڑی بے اسبابو دعا کو چا اللہ مال وزر راکی چیز آسمان تاو خزی ناروا دی دعا کول ناروا دی دا بلد ویل ناروا دی اور روا پا کی تم دی دوین شفاعت دے د جوندی د مرد پارا اگه کم جائز نا جائز روا نا رواشتے نی خبا چی مسلمان تل لے که کافر تل لے دعا والا قولی شی اللہ تا دا اللہ تیو بخا خبای چی مسلمان تل لے بیارو دعا کئی سواب دے پکیتا خیر دے پکیتا خود تا پتا دا انہو عدو للہ اللہ دشمنو پا دشمنی کی تل لے بیارو دعا کئی نا روا دا اس تو سفارش شی اللہ تا دا غد بخنی ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو کانو اولی قربا ناروا دی پیغمبر نشی کولے امتیان تم اجازت نشی نزدہ ناجائز دی شفاعت دا جوندی مڑی دا ناجائز دی دا دنیا قوانین کی دا ظالم شفاعت کئی دا ظالم ضمانت کئی دا ظالم دا خلاصول دا پار خبر اتری کئی ناروا دی ستا مطلب داری چی دا ظلم دنیا کی کئی دے او دا ظالم رازات چی دے نور ظلم کئی نو ناروا دی تعاون فی الاسم دے لا تعاونو علی الاسم والعدوان نو ناروا دی دو قسم نشو درین قسم شفاعت دا مرد جوندیلا مرد تو ایتا اللہ تا ہوا کہ مالا دا کارو کی دا مشرکین دا ہر دو دا عقی دوا او سم دا چی مر بندل اللہ تا ہوئی ار مرم نو ہوئی چی سوکو تا سمخ کاری یا غسوکو نو کلا تا دا غنم وسیلہ کی دا دپ برکت دا دپنو سوال کم کلا تا چیزو باسی تا تا امتا اللہ تا ہوا کلنی دیلا شی تو خدا نہ زولے سڑے با قبر لطوی نکخ پل قبر لطوی نکر رحمه اللہ تعالی سڑے نو سڑے با نو سڑے بطل کار بھی نکی دی نو دا مخی تا خزاقات اولارا دا اگر نیولی ویسی زورو نے پکل ویتیس کم دی ویخی کو دی چر تا تلی ویزو مروس زمار ازمات زمار سا غور نکر نستا غور لائی چی چوکی ادلا سخپونی دیم سی حسین تا دیو گور دی دی کفر نو بخلا تیز کنا چرتا یہ تو یہ اولا پا خور از بانی پرتی دیتا جنہ نگارا کر لیں تو مال شفاعتو کا دا پخوانیم وا وصنیم دا امام من کثیر رحمه اللہ تعالی سورة زمر آیات باندی وی هادی شبهت القدیمہ قدیما و حدیثا دا دا مشرکون پخوانی وصنی سے اعتراض دے چی دا اللہ تا زمان دا وسیلہ دا منگا ناپاکیو یا بالکل دسیو چی دا اللہ سر خبر و طرق قابل نظم خبر تا غوگ نہیں دی او دا کل پا دی عام بانی قیاس کرده مجلس گروه که سری نتفوس کئی سری لغو سو دی کن تول تفوس که غد ناس تیغا دی خبر کئی دا بل طرفا نو دیو جنا مناسبی نگان اللہ نو شفاعت دا مرو دا پار دا جواندو ناجائز دی شرعانم اقلنم اولا مسئلہ پاور دو دا اوری نا کہ اختلاف دینا دنیز دی اختلاف قبر تن کی ناسی چگہ و توباسی اوری کن اوری پا دی چیز چا اختلاف نیشی چیز قبر نلیلی یا قبر سر نیزی روو این دی اوری دی چیز چا اختلاف نیشتی خبر دنیز دی دن دلیلی نا خبر دا پا لیلی چی اختلاف نیشتی نو اول دا چی اوری نا یو خبر سولا دویم دا چی کولی هم نیشی اگر سر قدرت نیشتی اگر سر اختیار نیشتی چی استاد پارالتا که دعا بکی اجازه دا اللہ سو نی نی شکولی درم یو شفاعت تی پا قیامت کی قیامت کی شفاعت دا مشرکین دا عقیده چی ولی اللہ سو نیسی شکرانه دی ورکر را نم دیاد کرده نو اگر بای بوزی پا دی مشعور و ازن و خلق سر با عالم سر و داست بر چا سر نو باید دلوی زوان لو از راکا دلوی زوان لو از راکا ما با پولیس سرات بمال اللہ سراکای مطلب یہ سوچ جو پولیس سرات سو بزر تیرواتی نشم یہ تب اللہ سراکا انتا بزن سر مردار کم تب امرغم میں اللہ سراکا دی کلی کی دا سوی مشارانی زنانا نایدنو کی مندی لی زناناو کی دا سوی چو مال از اللہ زوان قول راکا ما با پولیس سرات پوری باشا میں ازدان نر قول انتا بانی یہ تب راکا کم دا اللہ سراکا اللہ دی پوری باشی کی پری دیدی اقول دلوی زوان راکا دا اللہ پا لاز اجبار نشی خدا دلوی زوان لاز تاثرکم دلوی زوان قول کم دا اگر حلف دے بغیر اللہ چی کافر کی گی بی اکنزاد پا غیر در من دلال نو دا اقیده چی دا مخلاصی لمن برا باندی واچی جولی کی بمی کی لاس برا کی دا دی صفات قرآن نفی کی عقیده پی گنده دا دا نشته دی جایز کن چی ناغا شفاعت چی چاگیتا دا قرآن و حدیث پا جبا کی شفاعت بالعذن وی دا دا مشرکین و شفاعت شفاعت بالوجاہا دا اللہ سر دا سی مینہ دا چی دا خلاف نکی یا دا اللہ سر دمرا قدر دے چی اللہ خبر کتا نگور دے نو خبر بولا پورا کی دا دوین قسم شفاعت بالعذن اجازہ دا اللہ اجازہ مشروط دا پرد دا قیامت پورے شفاعت اجازت چکی گی نو قیامت کی بکی گی داغ شفاعت قیامت کی. اگر طول مرمبی شفاعت با دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی دا بلکہ نشتے دے دا مرو دعا شتے جو اندو دا پارے کئی خود سن دعا دا حدیث کی رازی جو اندی دعا کی جو اندی خیراتی ور کی دا مرو دا پارے کی سواب زما پلارتا روڑتا رشتہ دارتا ورسی نو دا فی اطباق بے حقی شعب الایمان کی پدی باب دیر روایتون نقل کری دی دا سرو زور پا تالو کی دا ریخم تادر پی پرو تی فرشتی راوڑی دا دا روح چی کم دے کی دے روح تے پیش کی دا ڈالے دا تالا چار آلی گلل ستا زوی ستا روح ستا پلار یا عام مسلمانان را لی گلل تالے دعا کری دا داگ آداغ دالے دا دا دی دعا پا یوز کی اللہ تعالی دادا درجہ دیتی دا در در گئی داگ ترسی نو آغا علتم دعا کی اگر اللہ دولو ما جروار کا زما دا خبر ننی خبر نی اور دلہ نا زما پوئلی سکر لی خوچ داو تا لرشی نا غالتا کیو اللہ پا دین مستقیم ساتا اللہ دی مقام تیرا ورسوا دا حدیثو نصابت دا خدا چیو منیشی نا غدا چی مرتو اتمال اللہ تا ہوا مال داو کا از ماستا پوئلو بانی نی نو پس تا قیامت نسکم شفاعت کی آغا شفاعت لی اجازت شرکتے اور روز بد قیامتی در طول نمک کی صفات در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے انا اول شافع و اول مشفع سوک علق نشی ولی نگف کولی شی طول بغلی دخلی نسو اخری نشی اچھی اجازت اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبکی حدیث صفات اوگت صفات حدیث چا آدم دار سلام بو ازنشم کولی ابراہیم بو ازنشم کولی نوح ازنشم کولی موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام و ازن شم کول دا کار دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نوزبا اللہ تا شفاعت دا غصر وکم زاری وکم ابی اومات اجازہ وکی نو شفاعت بل اذن لا اذن شرط تے اذن کی شرطوں نے تدی یو شفیع طرف تدی یو مشفوع لہو طرف تدی شفیع چی سوکتا لسوال کئی مشفوع لہو چی چالا کئی شفیع طرف تا خوشرت دا دے چی دے مأمونی پا خپلا اور دا اللہ طرف نا اجازت نامو رکلشی چی تا شفاعت کولیش نو دا دنیا کی پتہ لگی چی دا خاتمہ پا ایمان کی کنی کی برزخ کی پتہ نہیں شی چی دی چی دا خاتمہ پا ایمان شوی دا کنی شی اللہ تا معاف دے و کنی دے معاف قیامت کی چی سو پوری فیصلن دا شی نو پتن دا لگی دے نو فیصلو شی اور دے بخلی کار دینی کرے اللہ انعامی طور باندل اجازت نامہ اور کی خپل کور والا اور شفاعت کا قولے شو یا کلی والا اور شفاعت قولے شو یا علاقے والا اور شفاعت قولے شو پدی تیرے قوانے ٹھیک دیتا شفاعت قولے شو اجازت اور کرشو دی دن شرط دے ندا کی اجازت اور کولے کی جی ندا باغتو کی چی عقیدہ ہم سید عمل ہم سید اللہ تفق دے بیا اجازت اور کولیش نو دد دا عمل پر مناسبت پر کولی چ تمرا عمل دکڑے ناغی مناسبت بائیں اجازت اور کولیش شفاعت کور کی خپل اصلاح قدر کر لو نو کور کی شفاعت اختیار دے دیتا کلی کی کار کرے نو تو کلی کی شفاعت اختیار شتے تو یو علاقہ کی کرے ناغہ تا دا علاقہ شفاعت اختیار شتے طور عالم کی کار کرے دا لکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناغہ تا دا طور مخلوق شفاعت اجازت تے تیرو متنو کی تیرو متنو کی چارہ تھا چالے ویلے وہی اللہ قبل چیمان عقیدی نو شفیع طرف تا حق دا دے چی عقیدہ درستا عمل صحیح پتہ با کرے لگی چی حساب سر شی بیا داغی سر دی دین کار کرے داغ دین دا کار پا مناسبت باندی دا اللہ جا ایات نمور کی دا چا دا پارا چی شفاعت کی مشکول ہو دا پارا اگر کی سر تیلا چیمان درستے ایمانی اللہ منظور دے ایمانی مقبول دے او دا دین پورتا پا اعمالو کے فرق دے یا اعمالو سید خود درجہ کی کمت دے دا دا پار شفاعت دے اللہ لمن ارتضا شفاعت کبرا معتزلہ پا مسلمانانو کیو فرقہ دا اگر شفاعت انکار کی شفاعت نشتے دا بندخ پلا عقیدہ و عمل دی جا پدیبا نجات ممی یا پدی بانے با تباہ کی گی. صفات اور سفارش پہ کی نشترے آل اسلام یعنی سوال سنت اور جماعت اتفاقا منی صفات شتے. قرآن منفی کئی ہم ما بھی مثبتی ہم منفی را یو دے چکم عام خلق خیال لے رخل کو اب مثبت چی ذکر کی ناغا جدا دے. یہ سو ایتون ایم دی منفی سورة بقرہ آیت نمبر 73 اختم کی ولا شفا بنی اسرائیل تذکرہ کی ذکر کی چزان بچ کی خطرناک روزنا خطرناک روز شدہ کہ اگر کی بیا شفاعت نشتے دے. ولا شفاعت دسر شفاعت ہی نشتے ہوئی یعنی نبکی گی. یوزل ذکر کی آیت نمبر 73 کی آلتا سر بیادان بھی ذکر کی چال بکی گی اور چال بنے کی ناشتے نا عمدہ صورت کی دین دل بھی ہم ذکر کی لا يقبل منها شفاعة واتقوا يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون يوم اندر بره ودنشور قوله ولا يقبل منها شفاعة نشي قبله له ديس يوم نيك سري دي طرفنا دي چار پارا مينة وجوله شفاعة نقبله جي نيوزل دانه سكيم دي صورت كي پیوسل درشتہ میں آپ کی بیازی کر گئی شفاعت نشترے یعنی کدا دی جو کدا پدی چھ زمانی کم ہم اخلاص کی نخلاصو لے دینشی گورے آنے دی آگا پکار رات لیشی آسی لی گئے آیت نمبر یوسل درشتم کی واتقو یوم اللہ تجدی نفس عن نفس سیعا ولا یقبل منا عدل ولا تنفعها شفاع لا تنفعها شفاعة مخ کی آیت کی ہوئی شفاعت نشتے سرا ندی صورت کی لا تنفعها شفاعة فائدہ تنشتے رسول امینت دچا کول مطلب دے دوڑ یو دے تضاد پہ کنشتے سو مطلب دے شفاعت شتے نا نفیدہ بسو رسی لا تنفعها شفاعة فائدہ نشتے رسول امینت کول لچا اول پیدا ذکر کو کہ فائدہ نشترے شفاعت نشتے دویم زل درم درم دغ صورت کے درم سپارات نمبر ترور پنزوس کی من الذی یشفع عندہ من ذا نسوک دیا گا درم سپارات نمبر ترور سپارے من ذا چوک دیا گا چوک یشفع چی مینت سفارش کی دی چاد پارا عندہ اللہ سخت چوک دے ہوئے خیرات میں نشتے کنا استفام دے انکار دے نشتے چوک چا اللہ سخت سفارش کی اخلاص دی کی اتو ما بخلاص کی دشن سورۃ الانعام کی آیت نمبر 150 کی شفاعت دینی شی کول اخلاص اور دینی شی سورۃ الانعام آیت نمبر 80 کی شفاعت نشتے دے سورۃ الانعام آیت نمبر 93 کی شفاعت نشتے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 20 کی شفاعت نشتے سورۃ اعراف آیت نمبر 53 کی شفاعت نشتے سورۃ شعراء آیت نمبر 100 کی شفاعت نشتے روم کی آیت 11 شفاعت نشتے سورۃ الافلام میں سجدہ کی تلورم آیت شفاعت نشتے سورۃ یاسین کی دشتم آیت شفاعت نشتے اتخذ من دونی آلہتن ان یردن الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتهم شیعہ ولا ینقذون دو سفارش فائدہ نرا رسول اللہ تاخل رسول امیم نشی نشتے فائدہ نشی در رسول اللہ نشتے کنا تا تب تو فائدہ در رسی سورة زمر آیت نمبر 43 کی بی آیت نمبر 53 کی نشتے دے سورۃ المدثر آیت نمبر 43 کے شفاعت نشتے دے فائدہ نشتے دے رسول دے دائی نفی کے قرآن نفی کے بلخوا کی اثباتی کی شرطون سرا ناغم قرآن توزہ ذکر کرے دے یو سو آیتون خیم نمبر دے سورۃ بقرہ آیت نمبر 250 کے آیت نمبر 55 کے 255 کے التوی من ذا الذی یشفع عندہ الا بی اذنی اللہ بیزنی لیکن پس دے اجازے دا اللہ اجازہ کی بے شفاعت سے اجازہ قبر کے اندر سے اجازت قیامت کی اور قبر کے رضا نبی علیہ السلام شفاعت نشتے دے نبی علیہ السلام دے شفاعت نہ مکھ کی شفاعت سنگ کی مکھ کی سفارت سنگ کی نقیامت کی بکی ادارت شفاعت نہ رسو بکی سورۃ الانبیاء کے آیت نمبر 23 کی التم ذکر کی بلعزم الانبیاء آیت نمبر 23 خلاصون نشتے محنت جولائی لیکن کہ اللہ اجازت کی اور رضی اللہ قولا سورۃ طہٰ کی مجھے ورضی له قولا کہ اللہ خوشحالے پہ بیان دا زبانی بیان اکڑے دنیا کے کار نظر اللہ اجازہ ورکی آچے دنیا کے کار نے کہ ازال مسلمان دے دے خسر ہے بھئی وہ دے شفاعت اجازت تنکی آیت نمبر 30 کی وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ اِرْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ولا يشفعون الا لمن ارتضى الا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون علم بكل شيء الله لمخلوق پتن شيء تنگل صفات کے ذرن خبر نہ دے لیکن الا لمن ارتضى لیکن اچارہ کہ اللہ کی نظر شيء سمانا شہادت دا لا اله الا اللہ ذرن کرے دے ذرن اللہ رضا دے پدی عقیدہ رضا دے نو صفات کی ندیش سے لے وچ عقیدہ پاک عمل کے فرق دے دو زخل دیا دینت کے درجے کمی دی دل شفاعت سے الا لمن ارتضى داد مشفوع لہو طرف سے شرط ذکر کرے لیکن آچالا کیا غتی اجازہ شی اللہ تن رضائی پاکی در زبانی اجازہ بوش یو یا الا لمن ارتضى شفاعت نشی کولے اختیار در شفاعت نشتے نور کولے کی لیکن آچالا کیا اللہ تن رضائی مانا اللہ اجازہ ور کی دل رضائیت اجازہ ور کا جتا شفاعت کر مقام دے شفاعت نہ دیکھ کے لیشی نہ دوارا خبر کے ترا لے یو دم سورۃ یونس آیت نمبر 3 کی یونس آیت نمبر 3 شفاعت نشترے الا بما اذنی لیکن پس دی اجازت دا اللہ را چدا اللہ اجازت اوشی نصفی و شفاعت کو لیشی اگر اجازت لا شرطن دی الاذن داولا شرط تے مشرکین اذن نہ پکو منے لینی اس منی وہ دا برخہ چلو اور کرلا چی برخہ اور کرلا اندے شفاعت کی آیت نمبر 3 ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنی ذالکم اللہ ربکم ما من شفیع الا من بعد اذنی شفاعت دلن شکول سفارش لیکن پس دی اجازت اللہ نا دا شنت سورۃ یونس کی آیت نمبر 100 سورۃ ہود کی آیت نمبر 105 شفاعت دلن شکول خلاص ولی دین شی لیکن چی اجازت اللہ ای اجازت لا شرط تے رد قیامت مخ کی پتن لگی اجازت لا شرط تے شفاعت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دارا شفاعت مر کسی نے علبہ کی یو سل پینزم آیت دے سورت یہود یوم تاتی لا تکلم نفس الا بیذنی فمنہم شقی و سعید یوم تاتی لا تکلم نفس کلچ و بندیان پیشی اللہ تا نفسنا گفنی سی کولیسی و بندہ الا بیذنی لیکن پی جازت اللہ بانی سورت نبا آتا دے سم دارے کنا خبری بنی شکو لے یوم یقوم الروح والملائکت صفا لا یتکلمون الا بیذنی گف نشکو لے جبریل نشوی لے فرشتیم نشوی لے انبیاؤم نشوی لے لیکن وائی نو پہ اجازت اللہ وی چے اللہ اجازت وکر نو پستا یہ نو کی گی دا سنت سورت مریم کی اتا کیا التم دا ذکر کے اتا ہو یا اٹتر سورۃ مریم کی آیت نمبر اتا ہو یا نش کو لے گف نش غزو لے لیکن کہ اللہ واری و رضی اللہ قولا اللہ خوشحالے پہ خبر زبانی دنیا کے کار کرے دے اللہ سے نہ رضا دے نو دت بے اجازہ اسی نو خبر اب کولے شی اگر تو اجازہ نہیں شی آج بچوک لی گیا دا اللہ دفتر کی دانش کو لے